أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. ناول ددوغ دو آيات وربط اگر شكرون ويرسوي دي وسيز بياوان ربط ما قبل سردادي شمرول انسانان درې طبقه دي. یو سمدم په نره مؤمن دي، یو سمدم په نره کافر دي، بل دغه بینه بینه مزبزب دي چې په زړه کې خېکو پر دی ظاهر دی اسلام ښکاره کوي. نو دغه چې دی د مسلمانان خواکه غالب وسوله د خود مخه اسلام ښکاره کا په دغه وخت کې رنگ غوړېدل دی بیا چې ډیر برابر دی دغه دی آوینه د اسلام زور کې ولې دی بعد یې داسې اندته وایي که بیا د اسلام خاذوره د غصه بیا دی برخه نیمه درته و دا خلک نه جسم جه پیژنم ده ابره بیا د خپل غبط نیکو پر راپورته کی بس دی خواته گئی دی خواته نو دی پلیت ګور دا نو دا درې ډلې اوله هغه سم صادق مؤمنان پروند دی دغه نقشه بیان کړی په حساب باندې چې دغه نقشه هغه مغه اصولی نقشه دا نه معنی چې فقط دغه درې دانی څلور دانی ولدای اساسی عقیده یا سمي عمل کې چې در ټول اعمال مهم المنز دی المنز سم معنی نور خو سم دی چې سم دی ولی خو اصولات و عماد الجن په حج شریک پر غلش د جن ستند ستند چې ودر د ګرد خیمه پر ولا اړه ده بیا دا نور کیژنو یا د مثال په تور انفاق دی انفاق هغه فرضي او واجب هغه ګرد پکښې کې راغلی و چې د مال عبادت پکښې کې وو اوس چې دی مول هغه سوچه سم دم سده کافر دغه بیانې دغه په باره کې اوس فرمای ترجمه ته ولګوره ان الذين بشک هغه کسا کفرو چې دی کافران سوي سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم سواء برابر خبر ده عليهم پر دي كما خبر انذرت اياتك بريهم دي ام لم تنذرك نبريهم دي لا يؤمنون دي ايمان نراوي دغه آیت کریمه ترجمه سو خلاصه ده چې الله عز وجل و نبی علیه السلام ته دغه کافران چې پر ده داستا انذار انذار بیرونه چې د سې عذابونه دي درکم سوال او جواب دي بیا د ورځې بیا د په قبر کې مشکلات کې چې ده داسې بیرایه ام لم تنذرهم کنه بر سر لنه په ګرځي اسلام نور ته وای دا دواړه د ته برابر لا یؤمنون ایمان نه راوړي وز دغه خبره چې لا یؤمنون دا ته د پاره سره وای د سې مثال تیس زده یو سړی شکر ته په خپل مخ دي چا نصیحت نه دی ورته کړی بل یې ورته ګړ دی شش عملونه کوه ګوره چې بد ونه کې باره یې بل څوک ورته وایي باره وایي دته که ږغ کوي که نه کوي پر ده برابر ده دا څه معنی پر برابر ده معنی که ته نصیحت کوي که نه کوي دی په خپله دا شکر دی یو بل سړی دی هغه بیا چې دی بدو کارو کې مخ دی عزم یې کړی دی چې ولاکه ښه وکړ بل سړی خوره کوي ورته ګټ دی باره وایي شش کارونه سړی کوي بد نه کوي بل څوک ورته برای پر دې ستا نصیحت نه نصیحت برابر دی ورور معنا د خپل اخرت یې ولاکه تاکي اوس دلته چې الله پاک وایي چې دا کسان چې دا کافران دي کې وبیری کې نه بیری دا پر دوی برابره ده څه معنی برابره ده معنی په خپله ایمان راوړي ستا انذار کوي که نه یې دی راوړي دا یې معنی او که دا معنی چې دی نه راوړي که ستا انذار یې کوي دا له ایمنون د ما قبل د پاره تفسیر شو چې دا په دغه معنی برابر والی دی که دایس په خبره تیس پوهېدل یاست پر یو سړي چې ستا نصیحت نه نصیحت برابر برابر څه معنی یا دا دی دا سړی په خپله طبعاً سم دی که ته که یې کې نه کوي ښه کارونه دا خو معنی سوه او یا دای چې دغه نه فطرتاً بد دی ګر سره دغه سره خپل فطرت خراب کړی دی چې ګر سره چې تنه سیات کوي کنه کوي دی شی لایې ته نه راوړي دغه په باره کې خلک دا وایي چې وروره که تنه سیات کوي کنه کوي دی دغه رقم شی دی څه معنی نه سمېږي نو دلته د لا ایمنون توري چې تا نه یې ویلی داسې وایه چې الله وایي هغه کسان چې کافران دي برابره ده پر دوی کې بیره یې کې نه بیره یې څه معنی ایمان په خپله راوړي برابره ده یا دا چې ګر سره نه راوړي برابره ده د لا ایمنون د ما قبل تفسیر چې الله وایي دا په دغه معنی برابره ده چې که ته نصیحت کوي یې کې نه کوي لا ایمنون دي ایمان نه راوړي کېدای شي په خبره ترجمه تیس اوس پوهېدلی یاست نو پسې الله پاک فرمایي ختم الله علی قلوبهم ختم مهر لگول دی چاپا لگول دی الله علی عز وجل على قلوبهم پرزرو ددی وعلى سمعهم پرغرو ددی وعلى ابصارهم پرسترگو ددی بغشاوت پرداد اغد وسر عتب سو پرزرو پرغج مهر ور لگاوا او پرسترگا پرد اوار ولهم ديلرن عذاب عظيم عذاب عذاب عظيم من خر له عذاب دي ده فارغوري شد دوزخ عذاب دي دغه ترجمه سو ترجمه زاهپور وست دي ايات سره دي خبري اړه لري اوله خبر د اول ايات سره چې اړه لري هغه ده چې تدي سوا چې ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ايمان ګر سره نه راوړي خدا د نبي عليه السلام اصحاب چې خو نیمه ډيره دغه چې کافرانو مسلمانان سيون دا څنګه خبره د بجایت کې وسوچ دا کسان چې کافران دي ایمان نه راوړي او هغه دی په جوپو پوراتله مسلمانان کدل ایمان نه دی راوړي د الله پاک آیات ته وګوره چې ایمان نه راوړي ال تواقع نفس الامر ته وګوره نو کفاره او هغه چې عقیده خراب هغه برای دغه دی برای است قرآن سوای تاریخ ته وګوره تاریخ ته چې تا کافران بدل خدا مشرکان وراتله دلته بکښ نه سد نبی علی صلوات و سلام سره بیعت پر ایمان باندې کاوه په زورونه پرو په لکونه پرو ایمان راوړي او قرآن دغه دی ویلا یؤمنو نو د دې جواب داری طالبان تش پویږي الف لام چې الته ذکر کیږي د څلور هدف د پاره راوړی کیږي احدی زینی پکښ راځي احدی خارجی پکښ کې راځي جنسی راځي استغراقی راځي دغه موصول چې معرفی الذین د عین دغه څلور هدف د پاره کوي نو دلته دا عام کافران نه یادی ان الذین کفروا بشک هغه کسان چې کافران دي علاوه نبی علی سنت خاص یو څونه پاره ور یادی لکه ابو جهل دی ابو لهب دی ولید بن مغیره دی نو دا دغه رقم دا د یهود احبار ملایا دغه سوریا دول ګرد کافران نه یادی دا د عهد د فاره دی عهد دغه دی چې نو په ظاهر عامي ابل سړی چې دی بار د متکلم او مخاطب سره په یوه ګرد نه یادی لکه مثال په تور ګوره برای یو څوک چاته وای دلته دوه درې نفره په کلی کې باید بار د نن زمانی انسانان بس خراب شو په ځل کې هغه درې نفره کنه دی ګرد یاد کې انسانان نو خو بل څوک په پیښه ګرد انسانان کله خراب کې خود خدای او بیا فکر کې مګر د دې د متکلم خبرې کوونکی او هغه اوریدونکی مخاطب د دې دواړه سره پوز چې دا خپل پلانې یاد کړ دلته الله عز وجل چې نبی علی السلام ته هغه کسان چې کافرانه لا پس ظاهره عام دي مګر معهود په د سره څوک دي د غیو څو هغه ازلی چې نبی علی صلوات و سلام ته الله ورشول الله ته د وخت معلوم چې دا ازلی بدبخت دي ایمان نه په نصیب کیږي نو الله خبر او توکي بر د ایمان نه راوړي نو ته به دا سوال نه واری دی چې د خدای پاک دغه آیات کریمه او هغه واقع چې وګړي دا سره خلاف شو خدای سوا یا خلق دون ایمان رو نور خدایم گردنه یا در خدای دایو سیا دولا دیو نبی علی صلات و سلام سر فیدل نو دا یو سوال دلتا وارجه دی دای دفع سوال نو بل سوال دلتا دا وارجه دی چه پا پان رو دیگه آیات کریمه بزمون تا چی مشبو گر اگه یو سوال خو ختم سو پا جیزه که چه تاو ایمان نرو ری اگه خلق سرا وری دی مال اگه محسوس یو چوم راد دو ام سوال دا وری دیجه چه پا دغ آیات کریمه خونو دا پیغمبر علیه سلام تا وشور سوه چه که تی انذار که که نکه مانا که تبلیغ که که نکه دی ایمان نرولی خود اغا مانا چه لست نی وقت نو چه خواری کاش دستا کار چه دی دا کار تا پریش دوه نبی علیه سلام تا دغ علا پا جه خبری که وره او نو نبی علیه سلام دا لست وی جه دا څنګه نبی دی چې خپل را په خبره نه پیږه هغه ورته پات نه لري کې کې کنه کې څه معنی یعنی پریږده شي او د الله سره مرګ نه ځني اخستی داغه ابو جهل نه پریښاوه داغه ابو لهب نه پریښاوه داغه احبار د يهود ټول ته تر مرګ چې پیغمبر علی السلام ژوند دی او دی ژوند دی پیغمبر علی السلام دعوت ورته شروع اول دوره دعوت ته لسانی دعوت جهاد په خپل دعوت یو شاخ دعوت تبلیغ دا دونه یو غټ مفهوم دی دا تدریس تر لاندې دی دغه چې دا اوس جماعت ته تبلیغ روان دی دا تر لاندې دی دا جهاد چې تورې راخص دی دا تر لاندې دی دا ګرد یې شاخونه دی پیغمبر په دې ټولو شاخو کې چلی دی په دې ګرد کې کوله او دلته الله پاک ورته دا سره برابر نو د دې جواب سره کوم داغه جواب دا دی چې د دې مطلب دغه نه دی چې تا واخستی چې نه تبلیغ ته مکه و پیدان کې تبلیغ خود پیغمبر علی صلوات و سلام هغه عهد او زموارد خو الله ګر سره دغه د فار فصول یو د دې مطلب دا دی چې دا دواړه سره برابر دي چې پیغمبر علی سلام چې به دعوت وکي وکي وکي وکي هغه به بارا یو بل او تا دغه خبرې کوي ما شو ته سوا دغه نه دا د ګرد زحمت په یو وخت خبره باندې زایع په یو پیاکل خبرې به زایع کینو پیغمبر علی سلام په ځکه داس جل تنګ سو په دغه آیات کې الله پاک د جل تنګ را فرقی چې دا ماته معلوم دي دا ایمان نه راوړي مګر تخپل کا کوه تبینو پا جه نپرگی چه برا دا ایمان رو رو تبارا کار پرگی که دای سپا سوالم پوست واس پا جوابم سوال دادی چه دا اللہ پاک دا آیات خوبزین که دارازی چه پیغمبر که دا قویلو چونو بالا ایلا خواری مکاش او پیغمبر علیه السلام نه پرښو وکړه د الله په خبره نه پېدی موږ وای بالکل پېدی الله په دې په دغه آیات کې مکه و نبی علیه السلام ته دغه خبر ورکړه کوي چې دا دواړه پر له برابر دي معنی دل تنګي مکه ته خپل کار کوه ستا وظیفه دا نه ده چې په دې خمه خامنه ستا وظیفه بیان دی منلو نه منل چې بیا به بل خبره ده هغه د پیغمبر غم یې په دې لري کاوه دا دوم سوال ده دریم دا وارث اسیه دی پیغمبر علی السلام کی الا نجو فلش کی مکه ولا فقط دغه فلش غم جن کی جم خدا سوار وارگی جو کی کار پیدا نکی را بنه کی د صد بار فلا درې سوال م کدا اسپی دی نو خو پیدا نه کول چی نه کول نو الا پاک نبی علی السلام تو از تاره منع کو نو خو غم جن کی جم خود سی جو تو چ کوا م چ پیدا در به پیدا کار و دی د جې جواب دا دی چ پیدا د وخت قسمت یو پیدا دا د چ اوغه چاته چته تبلیغ کی چ اغه ته ورسی جو دا یو پیدا بله پیدا داده چې کم سړی ژغیږي او هغه ته ورسیږي په دغه دعوت تبلیغ کې چې پیغمبر علی السلام کاوه هغه پیدا کده دغه کافرانو په باره کې نه ورسېدل چې دی ایمان راوړي او علاوه ایمان نه راوړي هغه پیغمبر علی السلام کې چې سره سیده پیدا هغه څه شو هغه چې هغه لاده ته کوم عهده او ځموارې پر ځما ورچول د خپل کار سره ترساوه د خپل کار سره ترساوه یو سړی په یوه دار پر ځای باندې ودرې بارې پر دغه تعمیر بچدي پام چې غل در سره نشي وسنو غل نسته د دې سره عارف پر تعمیر راګر وس خل وکړي بابا غل د کمی خو وځته پر راګر دې از ما وځي پر راګر دې دا چې غل د تستا کنه زه په غل ګر سره کار نه لرم نو دا چې توا منفعت نه لري کار سره وځي کی د سره دا الا دې نه منع کړي دې تر مرګ کړي خو ګټه نه رسول نسبت و دغه کافرانو ته عام پیدا خیر رسوله د دې په باره کې نبی علی سن خو دې نه معقول ګټه نسته موږ ګټه د وخت سم سو جواب ته سزدا کی چې یو دغه دې ست کم چاته ګاډي چې هغه ته ګټه ورسېر بل دا دې چې تاته په دغه کې ګټه و ګټه چې دغه د پیغمبر خپل ځمواري ادا کړ بل ما خپل ځمواري ادا کړ د چې دغه ګټه نه رسیږي نه دی رسیږي نو دا یو قسم ګټه کنه او هغه بل قسم ګټه پکښې کیو دا دریم سوالم په جزې کې ختم شو څلورم سوال پر جزې باندې چې واری دیږي چې دا هم د ګردو مؤمنانو عقیده ده چې الله پاک شي او خبر وکړي په هغه کې د مخالفت نه راځي چې الله چې خبر وکړي په هغه کې مخالفت بیا نه کیږي که مخالفت وسنو خو الله نه عز بلادر مغجن سو الله نو په خبر په دې خبر دا څنګه الله دې خطا وځي دا یو رقم ولا قبل رقم وسول نو په ورځ د قیامت به الله پاک ته کافران راپور دي چې الله پاک ته دوزخ ته ماول ورځي خو تا په قران شریف کې ویل چې تاسو څوک کوپر وکړي هغه به ایمان نه راوړي نو کما ایمان راوړي خو څه خبره غلطه ده نو په دغه ما ایمان نشه راوړي کله یې سوال په دې دیاست چې د خدای په خبره کې خو بیا ته بدل نشه راتلای نو کافر به دغه ورته چې چې د ایمان را ګرځول خو داستا خبر چې تا وخلګو ته کړیو چې دغه څو نفر کافران ایمان نه راوړي نو ما څنګه راوړي کوم راوړي خو قران شریف غلطه دي پس ما د امه د پاره خو دغه سجه سکندر مزما ایمان راوړل منع دی ولې خو بیا ستا خبره درو وخت کېدل نو زه معذرم چې ایمان مې نه دروړي ما به دوه وخت نه چې ما به جنت اچ زه چې د ایمان را ګرځول خو داستا خبر را ګرځول که دغه تا نه وای کړی ما به راوړی وای نو چې راوړی مې وای خو بیا څه ستا خبره درو وخت کېدل تا ولا یؤمنون د آیات پایت خو پام دی جواب یې ده چې د یو شی اخبار کول د بل څه دا د نه معنی چې دا کار په د اخبار سوې دی د دې لپاره اشرف علی تنوی رحمت الله علیه حکیم الامت نو علماء یو بند څنګه یو مثال ویلی دی وای موږ به داسې مثال کښې د بارا د عوام خلکو سر په دې خبره خلاصیږي ته په سوال پیدا او په جواب بیا پیږ یو سړی دی دا چی بی خپل ځان ته مرحلې لري اول دا واره چې دا مرحله پیښ شي د چی بی غي چاسیږي خراب شي ډاکټران دغه د پاره یو کورس ورږي شپږ میاشتې دوا ده بس یې وخوري ځینې پښتانه دا پښتانه خو عجبه خلک دې چې دی ویمه چې دا ور خو د ستي تی به ورکه چې بدن یې سره جوړ ستي ستي زیته دا ور بالا په مخ شمه ته ودا د انګريزانو چې بس بالا يم شکر جوړ شمه ما ټنګا او شان سره برابر کده کار ته دا ونه خو دا وا چې دی نخري دی ویمه چې کدر خو دی ټنګا چلوای سي برته پر راګرځي دا پلا دغه میکروب هغه جراسم چې د په داسېږي کې و دا پلا په شپږ میاشتې ام نه کیږي او په هغه کې شنه ګولې ام نه کیږي د مخه سلور 100 ملي ګرامه وي وس په شپږ ساو خوري او ته میاشتې به خوري بیا ډاکټر ته وار وځه زمون خورم پس پسې زاري ورته کې دی چې بیا دوی مشکو کړ خو بیا مخسر خي پیدا کینو کوي قوت پدې کې پیدا سي هغه میکرو په کټ مازه نشاس مړ نه وي خو اته مې است ډاکټرانو ټاکلې د شپه ته مې است کې ورکیږي دی دوی مې است برته خپل لوچ گیو نه کوي راپورته کې برابر ورور دا سر ور دی زه چا منګار خرم سکر وټ خرم ولا کې بیا وخرم هغه دی خدای پاک جوړ کړل برته بیا دی خپل پر ناپوی باندې ولاړ سي هغه میکروب چې دا پلا ژوندی شو وایي دا داسې دي لکه سړی چې وار واره د نسوارو عملي وروسته د چرس ورسره عملي سي هغه میکروب دغسې عملي سي د ده څکه دغه میکروب بل مسلمان ته نقل شو هغه په اوله پلا د هغه دویمې درجې ټبي والا ځین جوړ کړي خدا ته هغه میکروب ورغلوي چې عملي دي هغه به د اوله پلا شپږ سوه میلي ګرام بخوري بیا داسې نه دي ده ته خو د اوله پلا هغه څلور سوه والا کفایت کوه دریمه پلا بیا دغه رقم دی څلورمه پلا بیا دغه رقم دی څلورم پلار چې دی په اخته شو چې څلورم نوبت میکروب را وګرځېدی پر دا نه پوه سړي ډاکترانو ته چې ورولې په نور جهان کې دا قانون دی بره وه اېس یو پیچکاري ولګو چې مخه پراته شي چې اېس مړ شي ولې دا پلا په دغه میکروب چې دی اوس اخته سوی دی په څلورمه درجه کې بل مسلمان یا بل انسان ته که دا اوله پلا ورلې مرګانه عمله ده د هغه دپاره په اوله پلا ولې خو دته داسې غلط میکروب ورغلي واره واره مارو لنډوي د ده وسوجې ته ننوته نو خلاصه د خبرې دا چې دا درجه تیسې داسې په خلص تور وپېژندلې نو یو مریض چې په څلورمه درجه ټي بي اخته ډاکتر ته چې ورولې ډاکتر بره څه وایي قربانو ته بره وایي د دې علاج نور امکان نه لري بویه ځي کور ته خو تا کې ورجلا کي شی ورجلا کي بس را وخت چې خدای ایمان سلامتي اوس نو دا سړی بره وایي نو خو ډاکتر صاحب تا ول ولا که جوړ سي نو زه اوس څنګه جوړ سم اوس دا د ډاکتر صاحب اخبار چې دا وکړي چې دی نه جوړېږي دغه پر ده تاثیر وکړي چې دی نه جوړېږي که د ده خپلو غلطیو چې ده څلور واره غلطي کړې ده په هغه هدایت یې عمل نه دی کړی نو ډاکتر په ده څه وکړل دلته هم دا کافر چې دی الله پاک وایي ایمان نه راوړي الله چې دا اخبار کړی دی چې دا نه جوړېږي دا خو داسې نه دی چې د الله دغه اخبار دی مجبور کړي و دغه هلته یې ورسوه چې په ورځ قیامت دی الله ته وایي خو تا ویل چې ایمان نه راوړي ما څنګه راوړی وایي نو دا خو بیا دا خبره غلطي د لکه مریض چې و ډاکتر ته وایي تا ویل چې دی نه جوړېږي هغه نو ما خو د ستا د بې احتیاطي څخه ما دا خبره وکړه تا بې احتیاطي مخکې کړې وه هغه ستا بې احتیاطي د دې سبب شو چې ما خلکو ته دا ویل چې دا نه جوړ جوړم ولاکسې الله عز وجل دا کافر ته دغه وایي چې ستا د بې احتیاطي څه چې ما تا ته کوم استعداد درلره درکړی و تا په دین کې نه کوي مصرف غلط غلط غلط غلط ستا په دماغ کې دا د کفر ریښې دغسې ټینګې شوې چې اوس امکان د اصلاح بالا نشته نو ما خلک خبر کړه ما ولا یؤمنون خپل رسول مې خبر کړي اصحاب مې خبر کړي چې لا یؤمنون د ایمان نه راوړي په دغه لا یؤمنون کافر په ورځ قیامت دلیل ویلی شي کېدای شي تاسو په مثال باندې پوهېدلی یاست لکه هغه د څلورمې درجې ټي وي چې دی هغه چې ډاکتر ته چې تا ول دی نه جوړېږي هغه ما خو ستا مریضي خو تا خرابه کړې وه درته ومې ویل د شنو چې دا زما خبرې ته لا علاج کړې ته د مخه لا علاج یې ما خلک خبر کړې الله هم دغسې وایي چې دا ستا نه ایمان د وخت تا خپل استعداد خراب کړی ما مازې خلک خبر کړه چې لا یؤمنون که ما نه وایي ویلې مې ولا کړه وړې وایي ستا استعداد تا ختم کړی و نو کېدای شي په دې څلورم نمبر سوال او جواب هم پوهېدلی یاست دا خبره خلاصه شوه پسې بېرته راځو و دې خبرې ته چې ختم الله علی قلوبهم ترجمه یې تاسې واورېدل مهر لګولې دي الله پر زړو د دی او پر غوږو او پر سترګو پر دی اوس که د کافر زړه راوکاږي که د مسلمان زړه راوکاږي دواړه یو سره غوښه ده بس زړه لکه پمپ دغسې دغسې غورځي او دغسې ځایره څنګه دی ساده غورځي دونه نه کې مګر وینې ته دغه نه فشار ورکوي هیڅ په یوه دقیقه کې څو واره په ګرد بدن کې دا وینه ګرځي دغه نه په سرعت باندې چې یو ماشین په سر نه ده او دای زهر علا پاک دغه سایسته ایسته دغه رقم کیج وینې سرعت کې ستغه وخت مال میرته اشاره ګونه پرې دا وږي غورځي خو هغه پم په پسې دی هغه نه پرېږدي نو دا چې دلته سورې پیدا کی اول ته مشلي غورځي چې دا باندې به خې په چابه چابه کا دغه انسان ته روح ورکی دغه انسان ته قوت ورکی چې څونه کده دی په قوت ونه ګرځي روانه د انسان په قوت کې دی نو دا غزړه باندې نه د کافر پر ځای ته تاسو نه د مسلمان پر ځای تاسو ته څنګه وایي چې ختم الله علی قلوبهم غوژونه پرده ده چې الته دا غوړ رئیس ته کې الته یو پرده ده پر د مغزو سر نږدې خو هغه لکه د ډول دا आवाज چې پر مشلي الته مغزه در کیچ د پلانې आवाज دی ښه आवाज دی یا بد دی یا د انسان आवाज دی یا د حیوان نو په هغه چې دا پرده وګړي د مسلمان پر غیم ټاپانه سره د کافر پر غیم سترګې دغه دي خو لارې ونی پر دې د کوم خواجه چې تا پر دې ځبانې غښه او پر دې نو نه هغه ټاپیز مش په نظر راځي نه دغه والا پاک فرمای ته دې خلاصه ده چې ختم خو مهر ته ویل کیږي په دنیا کې دا رواج دی چې خط پرسی دی په پیته واچول سي پر داخله مهر وروي چې بیا بل څوک شي پکې کې ونه لیکي بره خلک په مکتوباتو کې چې دي دا مکتوبونه چې د دیوی ادارې څخه بلې ادارې ته ځي د یو ملک بل ملک ته ځي خو د ځانه شیان پکې کې نو ټاپای کې ټاپه دا منه چې هغه بندې بیا څوک شي نسی ور داخله والا نو د مهر سره دا لازم ده چې د بل شي د دخالت مخه نیسي دلته الله تعالی د دې په دماغو کې دا چې زړونه مرور ته وایي یا په دا غوږو کې د سې یو کیفیت پیدا کی چې هغه کیفیت مانع د دې څخه دي چې د وزارت یا حق خبره تیرسي یا د په غوږو حق خبره واه د دې پسترګو کې د سیو کیفیت پیدا کی چې دغه آیات ته چې د مشاهد کار نه خلیسې خو یا جبرش مور کتابونه دغه قسمه دي د یو کتاب چې د تلاوت کیږي دغه دي چې پروتي بل کتاب دغه چې تلاوت کیږي نه غدا پړو خلګو د پاره جاغه د غره یو آیات دی مر بل آیات اسمانه بل آیات درخته بل آیات دغه آیاتو ته د کار نه شخص پسترګو پر دات ویني یا لار ویني کاپیر خو هغه کار نه ځنی اخستای نو د هغه هيئته څخه چې د دې په دماغو کې پیدا شوی دی د هغه حالت څخه دا غس علا په مهر تعبیر وکړي لکه مهر چې مانع ګرځي دی د دې لپاره د هغه هيئته مانع ګرځي کیدای شي په خبره پوسوي لکه یو سړی د بچا سره جوړ ورکی دی نو د جوړ دغه سي منکر دی په یو رقم بلکې خلک وایي ورور په ځړی مور وو الس بلا ولاکه جوړ د وزارت ورکیره کې نو مهر چا پر وواله خدا غسړی ول ته ګرځې په خواچه د بل سره عداوت نو سم وسره یارو غارو وس چې سره خو بجس او تواب رجې مهر ول سم مهر دامنه چې د په ځړي کې علاقه دغه یو حالت وسور پیدا کی چې د بل سره جوړ نه ممکن اس ول دغه حالت ته نو خلق مهر بار په خپل استلاح کې وای کده اس خبره په دلیاس نو دا سوال ام د نو جوانان کې خدای مهر ول دی مهر خدا ټاپه د سټیم چورته وای چې کله د چا په ځړ باندې چې پد ژړه را وکړ د دوه سره برابر دی خواجه دا غره کم دي سترګې دا غره کم د پردې چیروي د دغه مهر څخه او د پردې څخه حالت مراد دي چې دغه حالت چې چا په ژړه یا په سترګې پیدا شي بر هغه کار چې د کم کار د لپاره الله پیدا کړی دی نیسې ځنی اخستای لکه هغه پر لفافه چې مهر وای بر بل خط نور نه نوځي بل تورې به نسی ور داخله ولای دا هم دغه غره کم ده چې د سترګو ته هغه آیات لار سترګې لار نور ته پیدا کی چې خدای پر و پیژني دغه نور د دعوت تبلیغ د رسولانو طرف څخه چې دی دائم حضرت نور نه وځي په غوږ په حق ګرسره نه اوري نو دا ختم سوال ام په جزه کې چې دا چا کاوه هغه په جزه کې ختم څه چې ختم په معنی حقیقت سره نه دی نور علما چې دی هغه باروي وروره ختم سید دی پرده په خدای چې سید دی پرده غوږ دی مګر خو نو دغه مهرونه چې په دنیا کې موږ دا جلادي ا معنی جلادي سم دم الله مهر والدی مگر دس مهر نه دی لکه دا چې په بازار کې جوړ کې پر شی وي دا د الله مهر دی وهله یدی چې څه په کیفیت ترجمه کوي سم دم دغه عقد دا چې مهر ور والی دی مگر دلته خبره دا ده چې سوال بل واردیږي چې نو د ادراک چې کیږي د شیانو زده کړه چې کیږي په مغزو کې ول کې وي د پلانې مغز کار کوي یا نه کوي په ځړ نه کیږي دلته الله زړه ودی یادی د دې جواب دا دی چې دا زړه چې دی د اوغه عقل چا چې بولي دماغ لومړنۍ د مظهر د اندیشنو زړه دی که په دماغ کې الته عقل خو به جد درکړل اول اثر د مرکز دلته دی د زړه په چاري د بدن اول دلته معلوم څه ګرځي د بدن ورسره خو به دي دی الته اصلي خو به دي کالته په دماغ کې خوشحالي را لده خوشحالي اول اثر چې دی په بدن کې پر زړه معلومي زړه به چاري برابر لا سوې لا خندل په شوې لا خندل ګرځي د بدن خوشاله سي نو چې د ادراکاتو اثر اول پر دغورځي ان خد الله د یاريش وکړي د ادراکات کې کني ادراکات خو دماغ کې د عام خلکو په استلا باندې الله تعالی ورسره چې ورسره ژغیل چې په خبره باندې پوسی نو دلته خبر تاغس ورداګرځي چمخ کې وسو چې خو کاپر بیا په ورځ قیامت ورته وای چې الله پاکه خورزما پر ژبه باندې تام مهر راواله و چې مهر دې پراوه علي دې وسمه بجخت ویلای چې خپل عمل تا کړې دې په سزا مانی سي واد وجخت ته درځنه خو الله پاکه ته ما دوجخت ویلې به زما پرځه ته مهر نه دی راواله دلته بیا عین هغه رقم جواب دا هغه جواب دا دی چې الله پاک وایي چې ما چې د مهر درو علي دې د سينو دا تا چې ایمان نه راوړي حق نه اورده د مهر د وجې نه اورېدل تا د سره نه اورېدی دا مهر چې دې دا ساده نه اورېدو جزاء ما په څیر کې چارمان دی وږي موږ په خپل محاول کې د سيو مثال فتو لکه یو سړی دی د بام څخه وس ځان راشي نو زورون یا لکه شو کېږي لاسونه چې ما چیر ته څو ورځې در با یا ارو ته ډیر ټینګړی دی ټینګړی دی ټینګړی دی خدای زورونه وې نو اخر ته پجه پوسې چې نو زه به در څو وخت راټینګو ځان اچې پرېږدې نو نو برای دار کم پرېږدې نه برای وشه لغت هم سورته کاش کې وی وای چې ولته اخوات مو شته ځخ دا دی مغزې در مات وځ دی برای وای چې دا خو زه درو غرزور خلک ته کدن ورغل ورخم ته ځان راچې دا خدای ستار مم شه در وکشي نو ګور اغه را پری و ال اغه د جسباب سوچ دی را شواس کغه د خپل ځان را شو کول د جسباب سوچ را پری و اغه د جسباب سوچ را پری و د الله تعالی د طرفه چې مهر لګول سوې دي د هم د چیش سبب دي د اغه د غلطي سبب کني الله عز وجل چې دین بي عليه السلام بیان کړي د حضرت ابي هريره حدیث دي په بخاري شریف کې چې ما من مولود الا يرد على الفطره اټ یو مولود نسته مګر نه اغه زیر پر فطرت باندې فطرت اسلامي ار انسان چې زیر کدا ابو جهل زی دی ک په خپل ابو جهل دی ک کان بیا دی ک او دی دی ک دا مومنان الله پاک چې زیر ری پر فطرت اسلامي زیر ری فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه بأي مرحلة ولا أرسي بأي يهودية روانك يأي پر نصرانية روانك يأي پر مجوسيات بني روانك پیغمبر عليه الصلاة والسلام والچه يو بهيمة زرريخ پل أولاد والتس پاغي كي دي أغاية جماعة زرري جدعا تس پكش لدل جدعا دامان يو بسا دي زير تالي دل ديش دمور وزير لا يغاش چاك خدا بل خوان جا برا پر آوالار سبرا چاکور تکش کوئی زیادر و جوام برا غواج عدل تنیمه یور پر کردی یا خوار دوار سالیم الاعزایی نو نو الک چی زیر جاغم پر پترات زیر دی پترات پر مثال بیا آقا کسانه پر چی پتراتی با اوستی چی دی چی موری سای پترات زیر پترات زیر پترات تاسی مثاله مج الکوان کشنو شل الکوانی پا یو کلاس و پا یو سیم که کشنو برا تک سپین کاغاز ورکو چی دا اری نقاشی قابل دی دل چې ردو پر تخته باندې پر بورډ باندې یو شګول ورته لیکو چې وس دا ګول پر دغه باندې ولیکي پر کاغذان ا کاغذان ورڅ خدي کاغذ سیمراتور په یوز مړي پښې پر لیکل دي بل زوی مړي چې دی یو ټپسې پر لیکل دي و با ورته چې ما چې درته لیکلی و چې دغه پر ولیکه دا شګول دلته نقش کړه دا کاغذ دغه صالح نو چې دا ګول پر نقش شوی دا شګول باکې اسلام دی د اری و د زین صفحه چې د دماغ علا دغه صفه ورکه لکه صفه میموري پر میموري باندې اشی ریکارډیش خونه ورته قران پر ریکارډ کړل منس پر ریکارډ کړل نه پر ریکارډ کړل د چ پر خپل دماغ يهوديت ریکارډ کړي نصرانيت پر ریکارډ کړي اتش پرستی پر ریکارډ کړل نو الله عز وجل بارے شپ سور مفر کړي چې ما چې شي در کړو د خدای بنده تا چې دین جوړ ما تا ته صفه مې وری در کړو چې سم شان ورو چې تا ته جاسات ورو چې د دې چې شپ کړي کړي اوس چې دغه د پر زړه د پر میموري مهر پر سور واسو چې اصلاح وو وتل خود دا غلط کړي الله عز وجل ما ته خبر کړ چې دغه شی پر دغه صفحه باندې ریکارډ کړ پر دغه سپین کاغذ یې ریکارډ کړ تاسو ما دغه د خبرې عباس په دغه ریکارډ کې نو خوب څه معنی خو عداوت کوي ولاړې انو په سوټه پاکه چې خلاص ستاسو دغه عمل نه مې ستاسو دغه دماغ ستاسو دغه صفحه اسلام بیا نه پر کیږي که پر کیږي به نو صفحه باندې چې پلاټ پوس ولي کړ چې بیا غول پر کیږي خو هغه څه زرغونه رنگونه دي د سپې پر لیکلې د مثال په تور شرمش پر لیکل دی او تا دلته شګول ورته یشي پر دې خو بیا غول ناراضی نو چې ناراضی برای ته ټاپه کې پر دې اسلام ناراضی خلک ګوره ټاپه پر ولا چې پر دې به اسلام ناراضی هغه تا در مخه دا کار کړی از ما ټاپه ما ځا ستاد خبرې ته هیڅ چې پر ونه وای نو د ختمه په سوال پوس واس کافر په ورځ قیامت دا نسی ویلای چې الله عزوجل استاز ما پر دماغ باندې مهر راو والی پر سترګو پر دې را شوکړې اوس مینو د وخت ولې اچې الله عزوجل دا زما مهر تر او ګرځولې او که زما مهر ستاد اعمال او نتیجه او زما مهر ستاد اعمال او نتیجه دی ولا کرا ګرځولې ستا اعمال او دا ثابت کړدا دا رقم بد کړدا چې د اصلاح امکان جنو هغه د سبب چې مهر پر دروه کده اس په دا سوال په جواب کې شوې دی مګر سوال د ته دا را ګرځي چې مولوی صاحب ته خو یله د قران شریف پر ورسمه یا زور کوي الا خپل ځان ته نسبت کی ختم الله الا و امام هر پر والی ته دا کافر سبب دي که توانه پر کافر الا خپل پر ځان ته وانی هغه امام هر پر والی دي ته خو کافر ولې ملامت خو هغه غلطه ده غوي وته په قران شوی چې ختم الله د سی بنوی چې ختم الله کافر چې کافر سبب شي د دې بیا بل خبره دغه تی سره جلا یو فعل او کسب دی یو خلق دی دا د عقیده مساله ده سرسری به در سر نه چیرې د ابد لپاره د مرګ نه پښه درځي هغه ده دوه مثال زده په دې پوهیږ دا یو مثال چې د خپل والد ماجد رحمت الله علیه سره نقل کوم چې دا سیم مثال دی یو کمپنی د سایکل جوړ کړ سایکل ته پیډلان نور مګر سټرینګ ورکی یو سړی ته سایکل په لاس ورکی چې درته پر دا سایکل باندې کشه سټرینګ ستا په لاس کې دی دا پیډلان سره وای چې پیډلان نسته پکشه دا پیډلان ته د سوبل د لکه خلق د سټرینګ په لاس کې د څه کاټه یې د څه کاټه یې دا د څه دی لکه هغه د بنده خپل فعل او کسب مګر و لاري ور وشه براو پر دغه سړک چې دی دا داس پاک صفا سړک دی ولا کیا جمپلری یا مونډری یا بدری صفا لار د پر ځخ په مزه کا مګر ونه سکل دی چلوای شي ته د خي سټرینګ په لاس کې دی پیډل نه لري ورته سکل چلول نو پر ما دې زیپ سپری و ام دغه سړک چې بیا دی دا سړک کډې ام لري زوزان هم لري پنچري ام سره تړل دي غله ام سر مشان عرب لا پک شي خو کې پر دې سړک سیدا کی زنه به تا ته نوم سکل را تکه کوم چې مکه وزیاد رکس پیروان بالا عرب خدای دې وکړي پر کړي به مشله خدای دې وکړي شر مش پدې خدای دې وکړي چې ته بغیر سره ور اخلي پر ما یې پر وهل ته مې دا خبر کدا چې دا لار دې دا بدل اوس دې پر دورا یو لار دي قرارې سړک دا شملای ته دسک چې د مزدا دسک یا ابن يفسر پوری وی چې ځه لا لري پر جسماله چې جنت ته ولاري نو د خلک صفات کې اپرې کنه دا سایکل راوستي سایکل خود نه دی راوستلی خود دی اپرین پر چی شور کول کی اپرین چې دا سم لاري ته جستټینګ سي دک دا بل سره چې ادي کراري سټډنګ دیس چې دیس کې سټډنګ چې دی د جوړ کړی سټډنګ هم د هغه جوړون کې دی د کم کار اراده پکې کې و چې د فقټ دا دیس کې دا هغه سپریوي پروي بلار په دغه خو کې ولوي دی بار خلک به هم لا چې ماته دینه دا باندې سکول در اپ سپریو ما که پر غلطه سي دا کې دی هغه مختوبه وره خبر چې پر ما د سیکل پر او لیک پر هغه وک پر هغه زیات سپریو ام نو دی په چې شي مجرم چې دا د ورځ ته ولوي دی پر هغه سټډنګ چې ولوي دیس د عقاید کتاب او تشریعات دغه د سټډنګ د سیا د سکول جته کسب وای وای بنده کسب کوي الله یې خلق کوي خلق لکه د سایکل پر وهل کسب هغه د سټډنګ کارتول بنده نور اس نس کوله کته وس اراده وکي چې لمنس الله عز وجل اسباب برابې پر خو دی وای خلق الله کوي د منځه مگر تا ته څونه ثواب در کوي او پر دا یو قدم دې لس نه کوي یو لس بدی ما پیش پر ته ما زی اراده وکړه کده مون ما لا در جوړي کاله ونه غوړي پر هغه ځای به نفس بخیش خلق الله کی ته فقط چې غیراده استدین د اس کی چې زه خیر کله بد ته وګرځاوه بدی نور ګرد الله خلقیه بدی الله خلقی خلق هغه کی ته ته پر چی عذاب کی برای ته اراده وجه د غلط خواته وسره نو ته هم د الله مخلوق جوړی ستا هغه اراده هغه استدین ګم د الله جوړ دی فقط تا کم کار کی ته هغه د الله جوړ استدین چې ته په دماغ کې شي دغه چې ته د دې کې دغه ځای استه په خیال ته پر دغه ځای باندې گرفتار کیږي که دایس په مزمن پوسو په دې مثالم ته سپوې دي اشرف علي تنوي رحمت الله عليه بیا په مثال وي هغه دا سي مثال لري دا یو سړی دی دغه نغټه ډبره په ځای کې یشه ده چې بیا د ما سوای بل څوک نشي پورته کولای بار خلکو ته سوای هر چا کا دا ډبره ته لاس وروړي چې په پورته کو مگر پرې په خدای کاشته په ډبره کار مله ګور بل څوک پورته کوي نشي پورته کېدم د کار په ډبره به څوک ګوتې نه وي که هر چا لاس وروړي زه چې پر پورته کوم چې پورته کوم والا پر پښه شوه وسو که په دې کې شوه وسو کې چختان کې ارڅم چې په کې کار مې پلر قرار یې سړی دلته کې لري شریر سړی دی ته ودا لاس یې ورته سکه هغه څو پورته شو پورته کړل لپاره پر دره شوه وسو دې چختان کې چې دې چختان کې وسوک ملامت دی اوغه ډبرې شوون کې چې هغه امیر دی هغه ته ډبره چي شو هغه ته وته ولي څو پورته کول هغه ملامت دی کدا بل سړی چې لاس یې وروړي کدا استی سپیشل په دې کې وکی په خپل ځین کې د لاس ورول ولا هغه ما تا ته نه پس درته وخت چې په دغه کار ملره که ارچا لاس ورې زیر پورته کوم هبل سړی قرار لاس نو لري ځان چین دوری نو دغه حرام حرام کارونه چې دا ګردږي خلق الله کی پورته کول و جوړې دی کی دا بنده څه کوي هغه هغه لاس ورې لاس ورې هغه اراده د ګور هغه مثال دا مثال یو رقم سره راځي دا د اراده د چې د اراده د بد کار ته کوي چې دغه بزه کوم دغه دا شو راکړه د ګور ته لاس ورل د چې اراده وکړ د بد کار خلق الله عز وجل کی جوړې هغه بارکې نو الله د خلق په خاطر ځان ته منسوب کړ دی چې ختم الله دغه مهر چې دی دا مهر الله خلق یې لګید پر زړه باندې مګر خود دغه مهر د پر سبب څوک جوړ شوی دی هغه د کافر لاس ورول چې هغه د بدو بدو کارو ته لاس ور وړي ختم ځنی جوړ شو الله ځان ته منسوب کین نو الله خو دغه سم منسوب کله هغه زید چې بره هغه لوړه بره شو بره ډبره من پر راشه واکړه اخه د بارمې پورته چکرو پر شوا کو غرد کار دا وکي مګر و الته دای ملامت دی نه دی خپل اغه کار کوي چې اغه شی بیانې چې دا کار ما کړی دی مګر سبب ته اوغه سړي چې الله سړي خود مخ خبر کړی چې دا الله سړي زه در باندې را پورته کوم دلته چې الله اخبار کړی ختم الله الله مهر لګولې دی کافر پجی الله نس ملامت ور شتا مهر لګولې علاوه دا دغه مهر سبب برته تجوړ سوای کدا یې سپږی خبره ته سپې دی یاسنو نو خلاص ته ترجمه چې دغه سوال پکې واری دی د دغه ختم الله په باره کې چې دی تیس به دا خبره سره جلا کی خلق او فعل خلق او فعل دا به په ځل کې سره جلا کوي په خلق الله نه دی ملامت چې ویل خلق کوي کته واخ دغه د کافر د بعد اراده خوم دور جوړ کړي وای د قبیح خلق قبیح نه د بد شي خلق یې بد نه دی وسو څوک دی لړای مې جوړ وز دغه د لړم جوړل بد نه چې تا لړم ولې جوړ کړي هغه د ما کمال دی کده نرزه کیم جوړ د لړم چې دی چې بیا خلک ګوچ پوي هغه کار بد دی ته ولې ګوچ پوي هغه زما خپل کمال درته ښکار کوي ورستم یو لړم جوړ کړم مار جوړې بل سړی وای ته ورستم مار جوړ کړ نو د الله عز وجل حکمت خو بیا پایان دی په دا قبیح شانه کې چې الله خلق کړی حکمتونه ولا چې پکې لري خو دا بنده چې دا بد کار کوي په دا بد بد شانه غوتوي د جس حکمت دی دای په خدای ته څوي چې ما چې په دا مار غوتو ما چې په دا لړم غوتو دا حکمت مې پکې درلو دی خو ارګو نه مارو لړم دی الله پاک دا ګناي ودر سره خلقي الله بد نه پيس مګر ته چې ګوچ پوي ته بد پيس ترجمه بیر تروام خبره بس ان الذين بشك اغه مخصوص کسان ک پروچ دي کافرانسوي چې ابو جهل ابو لهب سواء برا بر ادا عليهم پر دی بانی کما خبرا انذرتك تبیر یهم دی ام لم تنذرك تنبیر یهم دی څنګه برابر دی نو دی خپل ایمان ر یا پج بل خوا کی لا یؤمنون دی گر سره ایمان نرا وڑی ختم مهر لگولی دی الله علا علی قلوب پر زوی مهر ور لگولی دی معنا دا غسی هوی اته پک پیدا کړی دی یا حقیقی مهر مراد ک و علی سمعهم او پر غرجوی هم ور لگولی دی وعلى بصارهم برسترق ددي غشاوة فرديج دا قرد تجينو ولهم دا فارد ددي عذاب عذاب دي عظيم لوي يو كبير دي يو عظيم دي كبير في مقابلك دا صغير رازي أو عظيم في مقابلك دا حقير رازي وإنوش حقير تر صغير بد دي يو شيء كشني دي عزت من دي حقير خدا غادي تسبك دو غنغات بي خلق دي سبك استعمالي نو حقير سبك شتا ويل كيج مهان شتا ويل كيج عزيم بي عزت من و غتشم عزت من نو لا دلت دا عزيم توريا دي دا پارا داس عذابي عزيم چا اغا عذاب خورا عزيم رشانا دي تصوري پا خدايكا كواسي دس عذاب على دي اختك صدق الله العلي العظيم.